Θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση σχετικά με τον κύριο Μαρινόπουλο, ο οποίος 3 χρόνια δεν έχει παρουσιάσει ισολογισμούς, βρίσκεται σε 4 σημεία στη λίστα Λαγκάρτ και είναι έξω. Ενώ οι Καλαμποκάδες και οι Καστανάδες είναι μέσα. Δίκαιο μου φαίνεται. Είναι σωστό αυτό, πιστεύω. Τι προσφέρει στην ανάπτυξη, ας πούμε, ο Καλαμποκάς ή ο Καστανάς. Ενώ ο Μαρινόπουλος, ρώτα χαρά που έχουν τόσοι εργαζόμενοι. Δηλαδή, με τους εργαζόμενους. Bad luck, sorry, θα του στείλει και ένα μηνυματάκι. Όχι, κοίτα φάση. Μαλακία έκατσε, δεν τα κατάφερα. Φυλάκια, τσίου. Το μοντέλο κοινωνικής αυτοδιαχείρισης παίζει καθόλου από τους ίδιους εργαζόμενους? Δεν παίζει. Παίζει, γιατί τα έχουν πουλήσει τα κτίρια στο Κατάρ, από ό,τι έχω καταλάβει, έτσι δεν είναι? Στο Κατάρ, στο διάολο, ξέρω εγώ. Ουσιαστικά, δηλαδή, με άλλα λόγια, τι έχουμε εδώ? Μια απατεωνία ουσιαστικά. Άρα γνωρίζανε ότι θα χρεοκοπήσουν, έτσι. Οι εργαζόμενοι? Όχι. Οι εργαζόμενοι, οι εργοδότες. Καλά, και οι εργαζόμενοι, το ξέρουν και ο κόσμος στο χετούμπανο. Σίγουρο είναι αυτό. Απλά το αν είσαι εργαζόμενος, δεν έχεις άλλη επιλογή, κάθεσαι εκεί όσο πάει, τι να κάνεις. Και ελπίζεις μήπως πάρεις τα λεφτά σου. Αυτή είναι η μία οπτική. Η άλλη οπτική είναι, όταν το βλέπεις και μυρίζει, δεν κάθεσαι τα αυγά σου. Συμφωνώ, όπως θέλει. Αλλά ο καθένας ό,τι θέλει. Ή όσο αντέχει. 800 τζίρο Μαρινόπουλος και χρεοκόπησε. Κολοδουλειές, παιδί μου, σκατά, άστα. Δεν βγαίνεις με τόσα, άστα. Και κάτι άλλο, τώρα που εγώ δεν ψωνίζω και ο Ευρωπαϊκός Νότος, η Deutsche Bank, γιατί έχει χάσει 45% από τις μετοχές της? Γιατί με τις απεργίες σας καταστρέφετε τον τουρισμό, γι' αυτό, τέλος. Η Deutsche Bank, σου λέω, χάνει 45% από τις μετοχές. Τι σημασία έχει, το επιχείρημα είναι πάντα ίδιο. Αποστόλη μου, καταρχήν σου εύχομαι χρόνια σου πολλά, παιδί μου. Θέλω να πω κι εγώ για τα χάλια που μας φτάσανε. Όλοι αυτοί οι αρχικλεφταράδες μου κόψανε 160 ευρώ από τη σύνταξη των 550. Με το να ακούμε και να λέμε δεν βγαίνει τίποτα. Πρέπει να τους εξοντώσουμε. Μας κατάστρεψαν στην κυριολεξία. Ούτε γάμοι γίνονται πια, ούτε χαρές βλέπουν τα παιδιά, τα έχει πάει μελαγχολία. Μικρά, μεγάλα. Ευτυχής όποιος έχει ακόμα ένα μεροκάματο και τρώει ένα κομμάτι ψωμί. Ουέ κι αλλή το τι μας περιμένει τους ταλέπορους. Επειδή είναι καλοκαίρι. Είναι καλοκαίρι το πρόσεξα και εγώ, λέγε. Και όλοι οι λιγοβολοί θα πάμε στις θάλασσες και παραλίες. Θέλω να κάνω μια υπενθύμηση. Τι, ότι έρχεται το Πάσχα? Όχι. Α. Η γυμνώτηση είναι αδίκημα. Είναι αδίκημα. Ειδικά σε σένα. Ναι. Πού σε επιρρεπεί αυτό το αδίκημα? Που με τσιτσιδόφρον που λέμε. Ακριβώς. Θύμησέ μου, ποιος το λέει αυτό? Ποιος το λέει, Αποστόλη? Ο άνθιμο. Αλλά σας λέω ότι η γυμνώτης είναι αδίκημα. Α, μ' αρέσουν τα ηθικά διδάγματα του άνθιμου. Ναι, πάνω απ' όλα. Μ' αρέσει αυτό. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που θέλει να σε μάθει για την οικογένεια, ο ίδιος δεν έχει, ούτε παιδιά έχει. Για τη σεξουαλικότητα, αν θα σε straight, αν θα σε gay, αφού δεν έχει οικογένεια παιδιά, μάλλον δεν κάνει και σεξ. Οπότε αυτός θα σε μάθει για τη σεξουαλικότητα. Να σε μάθει να είσαι ευυπόλυπτος πολίτης, φόρους δεν πληρώνει αυτός. Τέλος πάντων, αν δεν σου πει ότι η γυμνώτηση είναι αδίκημα κάποιος, ποιος θα σου το πει? Ξέχασε να πεις ότι κάνει έκκληση στους πλουσίους να βγάλουν τα χρήματά τους στην Ελλάδα. Να, έτσι, να κρατάνε τα χρήματά τους στην Ελλάδα. Κουκουλώνει ό,τι μπορεί στο Παπάφιο και σε άλλα όπου μπορεί να καλύψει κανένα σκάνδαλο εκκλησιαστικό. Εντάξει, γενικώς ναι. Έτσι, είναι πρότυπο ηθικής και. Άμα δεν σου πει αυτός για τη γυμνώτηση, τώρα η παράτα μας τώρα. Έτσι, μπράβο. Αγγέλη πράτη σας, Μαράνα, να είσαι χτύρι. Ο Φίνιος είμαι βέβαιο ότι θα πάει ή στη Λέσβο ή στη Μυτιλίνη. Σε ένα από αυτά τα δύο μισθιά θα πάει οπωσδήποτε. Επειδή είναι local, ε. Εσύ μάλλον. Εγώ επειδή είμαι στριπτιτζού, γι' αυτό. Θα πάτε και σε άλλα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου? Μπορεί, μπορεί. Να έχω το νου μου. Εγώ φέτος είμαι ανάμεσα σε Βρετανία ή Αγγλία. Ναι, ναι, δύο νησιά και αυτά. Ναι. Ο ισπανικός λαός που ψήφισε το Ραχόι που κάνει κατά χιλιάδες εξώσεις Ισπανών από τα σπίτια του, τι είναι? Ο ΑΕΟ, τι είναι? Ο ΑΕΟ. Αν υπήρχε Ισπανοφρένεια, τι θα έλεγε για τον ισπανικό λαό? Ολά. Ούνο θούμο μελοκοτών, La cuenta, por favor, και τέτοια. Σας ακούω εδώ στο αριστερό ραδιόφωνο. Αριστερό ραδιόφωνο δεν υπάρχει. Yeah. Αριστερό ραδιόφωνο δεν είναι καλά-καλά το κόκκινο. Ναι, αριστερό ραδιόφωνο έχει γίνει ωραία από ό,τι βλέπω. Φαντάζομαι ο, και αυτό είναι κάτι που σας χαλάει. Που παρασύρει τον άλλο και πάτε ντόμινο. Ο ένας με τον άλλο απολώνεται το μικρόβιο. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Μήπως μπορείς να μου εξηγήσεις κάτι, γιατί στη Γλυφάδα και στο Ελληνικό έχει τόσους αριστερούς? Αντί να του έχει στην Τραπετσόνα, στα Νολιώσα, στο Ζεφύρι. Δηλαδή το ότι έχει τόσους αριστερούς στο Ελληνικό και στη Γλυφάδα σημαίνει ότι δεν έχει κάπου αλλού? Έχετε κάνει κάποια έρευνα? Έχει γίνει έρευνα. Να μιλάς με στοιχεία, δηλαδή όχι έτσι. Δεν είσαι κανένας καραγκιόζης που έτσι παίρνει και λέει κάτι. Και ο Τσίπρας στο κουκουέ δεν ήταν, στην ΚΝΕ, μεταπήδησε κι αυτό. Εμένα μου λες, πες το παιδί μου από την αρχή για όλο αυτό το κουκουέ, πες από την αρχή να καταλάβω. Σε βλέπω να έρθεις μαζί μας κι εσύ, γι' αυτό το λέω. Ποιοι είστε εσείς, σε ποιο κάδο να έρθω μαζί σας, είστε στους μπλε ή στους πράσινους? Το πατριωτικό κίνημα έρχεται. Αυτό το πατριωτικό κίνημα είναι στους μπλε ή στους πράσινους κάδους? Μάλλον στους μπλε γιατί είναι ανακυκλώσιμο. Κάθε τόσο ανακυκλώνεται, το έχω τσεκάρει. Είναι αυτοί που θα φτιάξουν την Ευρώπη. Ναι, απλά μην τη φτιάξουν, πολύ λίγο, κάτι φινηρίσματα θέλει. Εγώ δεν είδα τηλεοφόρο Ηρακλείου, τίποτα γεύματα για τους ανέργους, τίποτα. Τηλεοφόρο Ηρακλείου. Ναι, και στο Κουκουέ, εκεί στο γυάλινο κτίριο που φτιάχτηκε με τον Ιδρώτα των Ελλήνων. Με τον Ιδρώτα των Ελλήνων φτιάχτηκε. Από πότε φτιάχτηκε τον Ιδρώτα των Ελλήνων? Έτσι είπανε. Δεν φτιάχτηκε με τις συνδρομές των κομμουνιστών. Αυτό λέω, επειδή είσαστε τόσο πολύ καλοί και έχετε και μηχανικό το Τσίπρα, δεν φτιάχνετε κανένα άλλο κτίριο να δούμε με ανοιχτούς λογαριασμούς πώς φτιάχνονται τόσο ωραία κτίρια. Θάνο Τζίμερ, εσύ, πες μου για το Φίσα. Όχι, αγόρι μου, εμείς είμαστε στο Γεώργιος Παπαδόπουλος Πατακός Μαρκεζίνης που σώσανε την Ελλάδα και δεν χρεώσανε. Καλά, δεν είστε μακριά από το Θάνο Τζίμερ που λέω, αλλά τέλος πάντων. Τι κάνανε, σώσανε την Ελλάδα. Αν σώσανε την Ελλάδα, δεν θα υπήρχατε εσείς. Η σωτηρία της Ελλάδας θα ήταν άμα δεν υπήρχατε εσείς. Όχι που έφτιαξε δύο δρόμους και έχεις να λες. Και θέλατε εξουσία. Πώς γίνονται όλα αυτά τα χρήματα και τα διαμερίσματα? Αυτό θέλω να πω. Με τι αγώνες, Αποστόλη, συγγνώμη. Όχι, παρακαλώ, συγχωρεμένος να είσαι. Και η ευχή μου αυτή ήταν εξ αρχής. Να συγχωρεθείς. Να σε βάλουμε στο κόμμα μας και θα έρθεις. Έχετε και κόμμα. Ποιοι είστε εσείς που έχετε κόμμα, να έρθω? Θα έρθείτε, σιγά-σιγά. Καλέ, πώς θα μυρθούμε? Τέτοιο καραγκιουζλίκ το αφήνεις έτσι? Πες μου ότι φοράτε και σιρήτια και στρατιωτικά και γουστάρετε μεταξύ σας. Εμείς είμαστε υπέρ του Φλωρινιώτη. Δηλαδή, κόμμα Φλωρινιώτη αν υπάρχει μέσα. Όλο αυτόν τον καιρό, από την καιρό της κρίσης, παρακολούθησε και άκουσε όλα τα ραδιόφωνα πόσες φορές ακούγεται το όνομα Γεώργιος Παπαδόπουλος. Πω. Εγώ θα έλεγα να παρατηρήσεις και πόσες φορές ακούγεται το όνομα Παπαδόπουλος γενικώς στην κοινωνία. Κάτι θα σημαίνει, βγάλει συμπέρασμα. Σκέψου, επειδή θα μου πεις για τα τόπους φιλοξενίας, θα σου πω τι σημαίνει και γκουλάγκ στη Σιβηρία. Μεγάλες κουβέντες μου λες και δεν ξέρω αν σηκώνονται στο ραδιόφωνο αυτές τις κουβέντες. Με τον Πατακό κάνετε μαζί γιορτές ή τσάμα πάει καημένος μόνος του? Δεν έκλεψε και όμως σάπισε στη φυλακή. Τι δεν έκανε ο Παπαδόπουλος? Έκλεψε. Αναδιάσανε για άλλο θέμα και πλησιάζει ο καιρός να μαθευτεί. Α, ξέρεις πράγματα τώρα, δεν σε είχα καταλάβει από την αρχή. Θα σου πω μόνο κάτι. Επειδή είσαι τίμιος αριστερός, εσύ ζεις για τις ιδέες, αλλά κάποιοι στο κόμμα και κάποιοι σαν και εσένα που μεταπηδούν δεξιά και αριστερά ζουν από τις ιδέες. Καλά, γιατί πάτε χαμένος εσείς? Πού είστε, γιατί είστε κρυμμένος? Βγείτε κάπου προς τα έξω. Βγείτε κάπου προς τα έξω, είναι αμαρτία. Έχει ανάγκη ο κόσμος να γελάσει, κρίση έχουμε. Βγείτε. Φοράτε τη στολή του ένδοξου Ελληνικού πατριώτη και δεν φοράτε την κόκκινη προβιά να πάτε και να κάνετε τις παρελθόν. Που σας αρέσουν. Όχι βέβαια, γιατί κατά βάθος είμαι πατριώτης. Εσείς είστε της Πατριδοκαπηλίας βέβαια, αλλά τέλος πάντων πατριώτης, ξένο. Ναι, θα σας θυμίσω το 22. Θα μιλήσουμε πολλή ώρα ακόμα. Πόση λογοτομή να ανεχθώ? Ναι. Φτάνει λοιπόν. Ας μπει ένα φρένο στην αλυσία. Χάρηκα πολύ, να είστε καλά. Δημοκρατία λέγεται, κύριε Αποστόλη. Συζήτηση. Τι δημοκρατία, αγάπη μου, θες εσύ δημοκρατία? Άσε μας. Όση ώρα αυτό που μιλάμε είναι ότι εσύ θες δημοκρατία, ότι θαυμάσαι τη δημοκρατία, άσε τη δημοκρατία και τους δημοκράτες. Άντε. Έλα, αγάπη, σε πήρα να σε ευχηθώ καλές διακοπές. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα που κάναμε όλο το χειμώνα. Να, καλά, έχουμε ακόμα μόλις 2 εβδομάδες. Εντάξει, αλλά κοίταξε, μην με απατήσεις. Α, δεν ξέρω, δεν υπόσχομαι. Είμαι σάτυρος, με ξέρεις. Τόσο καιρό μου ήσουν πιστός. Περιμένω. Τόσο καιρό νόμιζα ότι ήμουν πιστός, αλλά τέλος πάντων. Τώρα να μην τα λέμε στον αέρα. Όχι, όχι. Εγώ θα περιμένω να ξαναγυρίσεις πίσω, να συνεχίσουμε την αγάπη μας. Αγαπητά. Μπορείς να μου λες μια απορία? Τι απορία? Κοίταξε να δεις, κλείνει μια ιδιωτική επιχείρηση, έτσι ας πούμε όπως η ηλεκτρονική Αθηνών. Θεσώνει το ΙΚΑ, θεσώνει την εφορία, τις τράπεζες, άρα επιβαρύνεται ο Έλληνας πολίτης. Δεν θα σου πω και άλλες εταιρείες. Τι να πες? Νάλια, τέλος πάντων, κανάλια διάφορα. Η Χόψη, τη γερμανική, καταλαβες. Εγώ θέλω να μου λύσει την απορία. Τελικά ο ιδιωτικός τομέας με επιβαρύνει περισσότερο ή ο δημόσιος? Όλοι τα έχουν βάλει με το δημόσιο. Αυτή είναι η απορία μου από το πρωί, αυτό σκέφτομαι. Είσαι κατά της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Ιδιωτική πρωτοβουλία, Ιδιωτικής πρωτοβουλίας με κρατικά κάκαλα, αλλά τέλος πάντων. Να σου πω, θυμάσαι ασπίς με το μάκαρο, με το πουρο, το θυμάσαι? Πες και για τις τράπεζες, γιατί θέλεις και για τις τράπεζες? Το αυτό ισχύει. Που είπε προχθές η συντρόφισσα, δηλαδή θα μαζέψει ο Στουρνάρας και ο Προπόπουλος τους διευθυντές και θα λέει γιατί δώσατε στον Ξεβράκοντα να πάει στη Μύκονο, γιατί στη πλατεία Κολιά του δώσατε 200.000 για ένα σπίτι 70 τετραγωνικών και θα παράει το διευθυντή, ή θα του πει γιατί ο Ξεβράκοντος πήρε Καγιέν, γιατί ο Ξεβράκοντος πήρε Mercedes, γιατί ο Ξεβράκοντος πήρε, ξέρω εγώ, BMW. Αυτό. Θα του κάνει και θα του βαράει στον κολό. Ο Στουρνάρας, ο ίδιος. Τι είπε ο Ρίτσαρντ, ρε, ότι πήγε σε διαπραγμάτευση και δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς? Ναι, ναι. Δεν μου λες, δηλαδή, εγώ άμα κάνω διαπραγμάτευση με μία πόρνη ή με ένα κολομπαρά, τι αποτέλεσμα μπορεί να φέρει αυτή η διαπραγμάτευση εκτός από αυτό που γνωρίζουμε? Υπάρχει πιθανότητα να αντέξει κάτι άλλο? Α, όχι, λες. Αυτά πατήθηκε, αυτά πατήθηκε. Τι να κάνουμε τώρα, τι θες να παραιτηθεί κιόλα? Σαν να παραιτηθεί ένα, θα παραιτηθεί άλλο, θα μείνουμε χωρίς. Ή κουμπάνα θα μου κάτσει ή ο κολομπαρά θα με πηδήξει. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ό,τι σου είναι τυχερό. Έλα, γεια. Να σε ρωτήσω λίγο. Ο ταξιτζής πριν από λίγο είπε τη Σιριζέα Θητσά. Εσένα εννοούσε. Δεν εννοούσε. Λοιπόν, κοίταξε, πες του να πει πρώτα να, κόμμα να κάτσει ο κόλος του κάπου, γιατί μας έχει ζαλίσει με τα πέρα δόθε. Τα κόμματα δεν είναι ταξί, πιάτσα, να πηγαίνω έρχεται. Καλά, δεν είναι και λιμάνια. Ό,τι καράβι έρθει πάνω θα το ξεφορτώσουμε. Συμφωνώ να το πει στο Θήνιο ότι δεν είναι λιμάνια. Όχι, εσένα το λέω, μπας και το καταλάβεις. Ότι Θητσά είναι και φαίνεται και από τον κόλο κρέμεται και μια χοντρή παντρεύεται. Θα το πω, θα του κάνω και καθρεφτάκι και όλα στην κυρία. Άντε, γεια. Ο Αντρέας είμαι από Νέα Ζηλανδία. Καλά είσαι. Καλά είσαι. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Ναι. Τώρα που έχουμε 9 ώρες διαφορά, δουλεύω και νύχτα. Πάντα τελειώνω μία η ώρα και είναι δύσκολο, ξέρεις. Ακούω την ώρα λίγο πριν τελειώσω. Βρήκα μια κάρτα εδώ πέρα και μπορώ να σε πάρω από κινητό, γιατί ήταν αδύνατο να αλλιώς να σε πάρω. Αλλά πρέπει να πληρολογώ 30 νούμερα, αρέσει. Εδώ θα πληρώνουμε για 30 χρόνια τον ένφια. Τα 30 νούμερα είναι το πρόβλημα. Α, μη στενοχωριέσαι, δεν τον έχω γλιτώσει και εγώ την πληρώνω. Α, ωραία. Τι είναι από τη μετανάστευση. Καλά, κοίταξε, έλπιζα μπα και με την Βρετανία τώρα που θα βγει έξω διαλυθεί. Αυτό το μπουρδέλο που λέγεται Ευρώπη, αλλά που τη βλέπω και αυτοί ψηφίσανε, αλλά δεν θα τους βγάλουν έξω. Μάλλον κάτι τέτοιο προμηνύεται. Δεν ξέρω εσύ πώς τα βλέπεις. Αν είναι τυχεροί, θα κάνουν μια κολοτούμπα για να σωθούν και η Ευρώπη και αυτοί. Είναι θέμα τύχης. Θερμοκρατούσαν τους Άγγλους, για λίγο κερδοσκόπησαν και κατέβηκαν και τώρα η Στέρλινγκ να ξανανεβαίνει. Λες και είναι η Αγγλία σαν την Ελλάδα. Ξέρετε, καμιά χώρα μικρή. Άντερε, αλήτες να πούμε, όλοι τρομοκρατούν. Τέλος πάντων, βέβαια για άλλους λόγους βγήκε η Αγγλία, όχι για τους πραγματικούς, για ακροδεξιούς λόγους με το πάρα το μαλάκα. Αλλά η ελπίδα μας, ξέρεις, ήταν. Και αρχίσει και διαλύεται η Ευρώπη. Αλλά δεν τη βλέπω. Δεν θα διαλυθεί η Ευρώπη έτσι, μην αγχώνεσαι. Καμία εκλογή δεν θα διαλύσει καμία Ευρώπη. Θα ακούω και μου κρατάς παρέα την ώρα που δουλεύω. Να σε καλά, ρε φίλε. Αυτοί οι αλήτες του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν μάνες. Κόψαν το ΕΚΑΣ από αυτό. Εγώ είμαι ανάπηρος αμαία με πάνω από 67% αναπηρία. Μου δίνουν ένα επίδομα κάθε δύο μήνες και η μανούλα μου έπαιρνε, χωρίς να έχει κανένα άλλο εισόδημα και χωρίς να έχει καμία περιουσιακό στοιχείο, έπαιρνε 7 καροστράκια και στα κάναν 6. Και πού είσαι ακόμα, δεν θα ξανακόψει τον Αύγουστο, λέει. Θα κόψει και τα άλλα 130 που είναι το ΕΚΑΣ. Να είναι καλά. Τι να μας κόβουν συντάξεις, να κερδίζουν χρόνια. Λένε ότι είναι και αριστεροί, να μην τα πω τώρα γιατί είσαι στο άλλο. Μα τι θα πούνε, όταν τα κάνεις όλα αυτά, αριστερός θα πεις ότι είσαι.